أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. آپ ماشاء اللہ اپنے حلقوں کو لے کر چل رہے ہیں, اپنی بستیوں کو اپنے حلقوں کو مسلم کا مدد لے کر چل رہے ہیں, اور آپ درکت سے ہی آپ کی مسلموں میں چہل پہل ہے, رونق ہے, ایسے بہت یہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور ہم کو جو ہوتا ہے کہ ان سب انسانوں میں سے ہیں, اور ایسے انسان کے ہم میں بھی چڑھا ہوتا رہتا رہتا ہے, کبھی کمزوری آ جاتی ہے, کبھی سستی آ جاتی ہے. ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, انہیں کام کاج سے ہم لوگ سب جو دنیا اور مجموعے کو متاثر کرتی ہے وہ دنیا ہمارا بھی متاثر کر دیتی ہے, اور اس دنیا کے مشغلے جیسے اور لوگوں کو الجھا دیتے ہیں ایسے ہم لوگ اور آپ کو بھی الجھا دیتے ہیں, لیکن اوروں کے الجھنے اور لوگوں کے اس میں مشغول ہونے کے مقابلے میں ہمارا یہ مجمع اگر کسی گاؤں میں مشغول ہو گیا تو اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے. ہمارا یہ مجمع ایسا ہے جیسے سب نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے بہت سارے لوگ ہیں, امام کے پیچھے اگر ان کی کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو چونکہ امام آگے ہیں وہ نہیں ہو جائے گی, لیکن اگر امام کی کوئی آگے پیچھے ہوا تو سب کو اس کا اثر پڑے گا. بڑا مجمع پیچھے ہے بلکہ امام سب دیکھ, لیکن سجدے سے اوپر مجھے کو کرنا ہمارے اکلا کا بڑا مجمع اسی طرح ہے, مسجدوں کو لے کر چل رہا ہے, ہلکے کو لے کر چل رہا ہے, بعض بہن جو سلے کو لے کر چل رہا ہے, یہ جاگا ہوا ہے تو مسجدوں اور مسجدیں جاگی ہوئی ہے, یہ جاگا ہوا ہے تو ہلکے جاگے ہو گئے ہیں, ان کی چستی پوری پوری مسجدوں کی اور حلقوں کی چستی, اور ان کی سستی پورے مسجدوں کی اور پورے حلقوں کی سستی. یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ خدا نہ کرے کہ بھولے سے چکے سے غفلت سے کہ غفلت ہو گئی ہو اس گزارے کے ڈرے سے وہ دور ہو گئے, انفرادی زندگی کی غفلت بھی دور ہو جائے اور محنت کی غفلت بھی دور ہو جائے, اور ہوتی ہے حالات کا گھر ہے, حالات ہوتے ہیں, کسی کے نیچے حالات ہوتے ہیں, کسی کے گھریلو حالات ہوتے ہیں, کسی کے کاروباری حالات, اور ہم انسان ہیں, یہ حالات ہمیں آپ کو متاثر کرتے ہیں, پھر یہ تمام ترغیب کی مجلسیں ہمیں طاقت دے دیتی ہیں. اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اگلے نبیوں کے واقعات بیان کیے اور یہ فرمایا کہ ہم ان واقعات کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہاری دھارس بن جائے, لیکن سب تک اللہ کے نبی علیہ السلام جی فرمانے میں مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا گیا, مجھے اتنا پریشان کیا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی کی ضرورت تھی, اللہ نے اگلے نبیوں کے واقعہ سنائی جو حالات سے گزر رہے ہیں, اور پھر فرمایا اس لیے سنا رہا ہے تاکہ تم نے ہمت آ جائے, لیکن سب آ جائے. میں بھی ہم مجلسوں میں ترغیبی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے تھا کہ ہمیں بھی دھارس بن جائے, اللہ میں فضل میں بنی ہوئی ہے, اللہ نے منتخب کیا ہے, اللہ چلا رہا ہے, اللہ نے ہمیں سنبھالا کر دیا, ہم سب اپنے ذات کے پہلے غور کریں کہ جب تبلیغ میں ہم نہیں لگے تھے تو ہم کیسا جیے رہے تھے, ہر آدمی زندگی کے پہلے غور کریں, طبیعت کی محنت آئی اس نے مجھے سنبھالا دے دیا, میرا چہرہ بدل گیا, انگلیا بدل گیا, اٹھک بیٹھک بدل گئی, دوست بدل گئے, سوچ بدل گئی. اور نہ نہیں لگے تھے تب تک ہم کیسے تھے, ہر آدمی اپنا جائزہ لے لیا. اللہ نے اپنا فضل سنبھالا کہ ہمیں اللہ پاک نے سنبھالا دے دیا, اور ہماری سمجھ میں سے اللہ نے ہزاروں کو سنبھالا دے دیا. یہ جتنا مجمع ابھی ہے اجتماع میں آیا ہے وہ ایسے لوگ ہی آئے ہیں, آپ حضرت کی محنت سے آئے ہیں, آپ حضرت نے کشت کیے, آپ حضرت نے ملاقاتیں کی ہے, آپ حضرت نے ان کی محنت سماجت مشاہدے کیے, آپ کی مدد سے ہم آئے ہیں. تو کل گئے مٹی دن آپ حضرت دیکھیں گے, ان سے ہر ساتھ دیکھے گا اس کا نام ہے اپنا کتنا حسندار ہو گیا. اپنی ذات کو سنبھالتے ہوئے دوسروں کے سنبھلنے کا ذریعہ کرنا یہ سعادت کی چیز ہے, خوش قسمت کی چیز ہے. یہ جتنوں کا اپنا ذریعہ بنے گا کل قیامت کے دن, وہ سارے کا سارے اس آدمی کے نام ایمان میں جائیں گے جو اس کا ذریعہ بنے گا. اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جن کا ہم ذریعہ بنے ہیں, جن کے لیے ہم ذریعہ بنے ہیں, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اس کا ہم نے اس کو سوچا بھی نہیں تھا. اتنے زوردار کام کرنے والے بن گئے, جس نے اس پر محنت کی وہ تو اتنا زوردار نہیں بن گیا, لیکن جس پر محنت ہوئی وہ زوردار بن گیا. حضرت صحابہ کی زندگی میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. کسی آدمی نے کسی پر محنت کی تو جو محنت کرنے والا تھا وہ تو وہیں رہا, اور جس پر محنت ملی تھی وہ اور آگے نکل گئے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی ان کی بہن نے دعوت دی. جب فاطمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو بہن تو وہی ہیں لیکن فاطمہ کا نکل گئے. انفرادی زندگی میں اتنے آگے نکلے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے گھر میں نکلے ہوتا تو فاطمہ کے متعلق فرمایا. اور امت کے لیے اتنے ہمدرد اور خیرخواہ بنے کہ 10 سال میں آدھی دنیا تک اسلام پہنچا دیا. اپنی ذات سے اس طرح اور امت کے حق میں بھی بہت ہی بڑے خیرخواہ اپلبدھ ہیں. تو دنیا میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ذریعے سے دنیا کے اوپر محنت ہوتی ہے, ہم سے آگے نکل جاتی ہے, اور یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے کہ ہم اس طرح سے ذریعہ کریں محمد کے پیچھے کام کرنے والے لوگ چھوڑ کر مر رہے ہیں. جو اپنے پیچھے کام کرنے والے لوگ چھوڑ کر مرتے ہیں ان کا دفتر بند نہیں ہوتا. آدمی اس کی جب موت آئے گی ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع ہوتا ہے, لیکن جب اس کے پیچھے اس نے کام کرنے والے چھوڑے وہ جتنا بھی کام کریں گے وہ اس سارے ثواب کریں گے نہ کریں, اس آدمی کے اس بندے کے نام اعمال میں جائے گا جس بندے نے اس پر محنت کی. کتنی بڑی بات ہے. میں ایک بیان پڑھ رہا تھا حضرت تعالیٰ علیہ وسلم کا, اس بیان میں نے مضمون پڑھا کہ اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنا کوئی معمولی چیز ہر بھی پسند نہیں. حضرت نے ایک فرمایا کہ آدمی کتنا بھی بڑا ہنر مند ہے پھر اللہ کے پاس آتا ہے اور اس لیے پوچھا جائے کہ بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو, تو اپنی ذات کا حصہ لینا شروع کر لگے اور اس میں پوچھے کہ جو کر کے آئے ہو کیسا کیا ہے, جو کر کے آئے ہو ہوتا اس کے لیے پوچھا. ان تینوں باتوں کا ہم جواب دے سکیں گے کہ اللہ تم اتنا اتنا کر کے آئے جتنا تم نے کہا تھا ہمارا تو کچا ہے. ہم سے پوچھا جائے بتاؤ کیسا کیا, ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ایسا ہی کیا جیسا میں کہتا تھا, اس میں بھی ہم بچے نکلے. اور اگر یہ پوچھا جائے بتاؤ کس سے کیا کیا اس کو بھی ہم نہیں بتا سکیں گے کہ اللہ سوڑا کر میرے لیے کیا, اس میں بھی کچے پڑیں گے. تو کہتے تھے اس میں ہمیں کیا ملے گا. ایک آدمی کو میں نے تشریف تشریف ترتیب دے کر نصیب لگایا, اسے کوئی چیز آتی نہیں, وہ میرے پاس آ کر خراب ہو گیا نماز پڑھ رہا, مجھے دیکھ کر تیار کیا, ہم کو دیکھ کر رکا کیا, ہم کو دیکھ کر سب سے اسے آتا ہی نہیں تھا, سب ادھورا ادھورا رہ گیا. تو اس کے نام آیا ہم اس کا عمل ادھورا کیا جائے گا, کیونکہ ادھورا کیا ہے, اچھا ہے. پھر فرمایا اس کا کچا تمہارے نام میں عمل میں پکا نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ ہم جتنا پر محنت کرتے ہیں اس کو پکا بنانے کی جس سے کرتے ہیں کچا بنے. ارے بولو پکا بنا, وہ پکا بن جائے. اچھے سے ہمارے کو پہلی ملاقات نہیں ہوتا کہ 100 ٹکا دیندار بنے اور 100 ٹکا دین کی محنت کا بنے. بولو یہی دین ہوتی ہے اور کوئی نہیں. ہمارے تو نیت یہی ہوتی ہے اللہ سے بھی دین والا بنا دے اور اس کے ذریعے سے اللہ اس کو مدد والا بھی بنا دے. ہماری بھی جو سفر 100 ٹکا دیندار اس کو بنانے کی تھی, تو چاہے وہ کیسا بھی رہا ہمیں اس کو 100 ٹکا کیسا ہوتا. اللہ ہر آدمی اس طرح سے محنت میں پڑا ہوا ہے تو بھی گئے لیکن اس کے نام آئے ہم بھی کتنے لوگ ہوں گے اس کو سوچ نہیں سکتا. کتنے لوگ اس کے نام آئے ہم اپنے ضلع میں کتنے ہوں گے, اپنے صوبے میں کتنے ہوں گے, اپنے ملک میں کتنے ہوں گے. اب اس میں یہ کتنے لوگ ہوں گے جن کے 15 سال سے چلا نہیں چھوٹا, 20 سال سے چلا نہیں چھوٹے, 20 چلے لگے, 25 چلے لگے, پتہ نہیں کتنے کتنے چلے لگے. آپ پتا نہیں ہندوستان کے کون سے کون سے میں جا کر میں نے شکلیں بنا کر آ گئی. ہمیں تو چلوں کی جگہ بھی یاد نہیں ہوتی کہ کہاں کہاں گئے تھے, لیکن اللہ نے وہاں پہنچایا اپنے گھر اور وہاں کوئی نہ کوئی شکلیں آپ کے گھر بنا کر آئے. آپ تو اس کو بھول گئے ہوں گے لیکن گیا کہ وہ آپ کے رستہ میں نکلے گا. یہ جی میرا رحمۃ اللہ کی باتیں کلب سنا رہے تھے, گھر سنا رہے تھے. اس کام کا اخلاص یہ ہے ہمیں نہیں پتا ہم کس سے لگے اور ہم سے کون لگا, وہ قیامت کے دن رستے کھلیں گے. اتنا مزدار ہمارا ہی تین محنتوں کرنے والوں کا دفتر ہوتا ہے کہ جب وہ محنت میں لگتے ہیں تو دو چیزیں ان کو ایک ساتھ ساتھ ملتی ہیں, ایک اپنی ذات کو سدھارنا, اپنی ذات کو سنبھالنا. یہ دنیا تو جی چاہی کی جگہ ہے, میں تو اکثر اپنے پر جی چاہی بناتا ہے. جب محنت میں لگتے ہیں تو جو چاہیے کی فکر آتی رہتی ہے کہ مجھے ایسا جینا ہے جیسا میرا اللہ چاہتا ہے. کیونکہ ہم محنت میں اسی لیے لگتے ہیں اللہ ہم کو ایسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ہمارا جو 5 نمبر ہے اخلاص سے نہیں ہے وہ تصدیق نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی محنت کرتے ہیں اپنے ذاتی اہمیت کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ پاک مجھے وہ زندگی دے دے جو زندگی تو چاہتا ہے. جب یہ نیت کے ساتھ آدمی چلتا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پھر اس کو توفیق شامل ہے. ان کے راتیں نہیں ہو جاتی, راتیں اچھی ہو جاتی ہیں, ان کے دن اچھے ہو جاتے ہیں, اللہ پاک سنبھالا بھی رہتا ہے. دیکھو آپ خود اپنا جائزہ لے لو کتنی چیزیں وہ ہیں کہ جو تبدیل میں لگنے سے پہلے ہمارے اندر نہیں تھی. اب تبدیل میں لگنے کے بعد, تبدیل میں لگنے کے بعد کتنا ہے, کتنوں کی تصویر زندہ ہو گئی, قرآن کا احترام زندہ ہو گیا, سنتوں کا احترام پتہ نہیں ہے. جس نے جلدی غلط کی اتنا اس کو ملتا ہے. ایک تو اللہ یہ چیز ہمیں دیتی اور دوسرا ہمارے ذریعے سے اللہ پاک یہ چیزیں اور بھی زندہ کرتی. بچے کے اندر جب ہم اتنی بڑی کمائی کر رہے ہو تو وہ شیطان اس کو پسند کرے گا کہ بندہ اتنا کمانا چاہیے. ارے بولو بھائی تو پسند کرے گا. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ شیطان کو عدالت ہے دعوت سے, اس سے یہ جو کچھ کرنا ہوتا ہے تبلیغ نہیں کرنا چاہیے. کیوں کہ تبلیغ میں لگا رہا تو یہ روز تازہ ہوتا رہے گا, تبلیغ کی محنت میں تازہ ہوتا رہے گا. مولانا علیہ ایسا کرتا تھا کہ لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھا, اگر میں اس کا نام اندر میں کیا رکھتا ہے تحریک دھیما. یہ جملہ میں نے بولا اور آپ نے سنا تو بات پوری ہو گئی. اتنی بات نہیں ہے, ایمان کے اندر حرکت آنا تو سارے عملوں میں حرکت لاتا ہے. سارے عملوں کو وجود میں لانے کی جو طاقت ہے وہ ایمان. لقمان حکیم کی باتیں سنیں آپ نے, لقمان حکیم کا تعلق یہ کہ بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے آواز اتنے بھی مضبوط ہوگا, اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے آواز, تو سارے عمل جو جڑے ہوئے ہیں وہ ایمان سے. اور ایمان کو لائے گا کہ میں نے صرف ایک دم پاس کیا جاتا ہے ہر ایک دیکھو ہم چلے میں جاتے ہیں تو کیسا ہو جاتا ہے کہ شہروں میں جاتے ہیں ایک دم ایسا ہوتا ہے جیسے چارجنگ ہو گئی موبائل ڈسچارج ہو گیا مطلب چارج ہو گیا نمازوں کی سستی دور ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے کمزوریاں دور ہو جاتی ہے اٹھنا آبوزاری کرتی ہے کمزوریاں اللہ کا غیر محسوس طریقے پر اس کو ہمارا محنت کے ذریعے سے اس کو دور کرتے ہیں اور دوسرا محنت میں قبول کیا جائے تو یہ ہوتی ہے اس کا بھی تاز کیا جاتی ہے بہت سارے ساتھی ایسا کرتے ہیں کہ بھائی پہلے بہت اچھا ہوتا تھا تھوڑا سا اثر نہیں ہوتا تھا تو بات یہ ہے کہ ہم حضور کے زمانے سے دو کروڑ ہو گئے ہیں جتنا حضور سے دور جائیں گے اتنی ظلم بڑھے گی بگڑنے کے اسباب بڑھیں گے بننے کے اسباب کم ہو جائیں گے جیسے جیسے ہماری دوری حضور کے زمانے سے ہوگی ماحول میں ظلمتیں گندگی بڑھ جائے گی اب ظاہر بات ہے جب گندگی بڑھے گی تو تھوڑا اس کا بھی اثر ہوگا لیکن امید افزا بات ہے نام بنانے کی کوئی چیز نہیں ابھی بھی دیکھیں اس گندے ماحول میں بھی تھوڑی سی بندوں پر محنت کرتی ہے اللہ پاک کیسا نمبر وہاں پر اجے کر دیں یہ تو وہ بندوں میں کمزوری رہا ہے کہ جن پر یا تو محنت نہیں ہوئی یا تھوڑی بہت ہوئی اور تھوڑی سی محنت ہوتی ہے ایک تھوڑی منٹ وہاں پر اجے ہوتا ہے ابھی ہم لوگ سفر میں گئے تھے امریکہ سے تو وہاں نے دیکھا کتنا فحش وہاں تو سب چیزیں ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے ہر رشتے میں نوجوان نظر آیا بھرا ہوا تھا ایسا حیران ہوتا تھا کہ ایسے ملک میں ایسا لگ رہا تھا کہ موسیٰ کے فرعون کے محل میں موسیٰ تیار ہو رہے ہیں ایسا محسوس ہوا نوجوان وہ ہندی کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں لیکن مسجد میں بیٹھے اب نوجوان مسجد میں ہوتا ہے کتابوں میں آتا ہے اشرا بشاور پر جنوں جوان جینا نہیں اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور وہ امریکہ کے مانگی اتنی آسان سی سال میں اتنی آسان سی سال کہ وہاں کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا وہاں ایک مکتب چل رہا تھا وہاں مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک بچہ دوڑ بھاگ رہا تھا اس کا بیٹا بیٹھ گیا اور وہ چہرہ رکھتا ابھی مجھے نہیں بیٹھنا ہے دوڑ نہیں کیا کر لوگ کیا کہہ رہا ہے مجھے بھی نہیں بیٹھنا اور بچہ باتیں کر رہا تھا سامنے کا بیٹا خاموش ہو رہا تو کہنے لگا کہ مجھے خاموش نہیں ہونا یہ فضا ہے تو میں نے اسے کہا کہ ذرا ان کو تنبی کرو کرنا یہ تنبی کریں گے تو پولیس کو فون کر لیں گے ہمارے یہاں ایک اسلام سے انہوں نے ذرا تنبی کی تو پولیس کو فون کیا تو پولیس اڑا کر لیں گے اس پر تو کچھ کہہ نہیں سکتے ایسے ماحول میں مدرسے میں نہیں کہہ سکتے ایسے ماحول میں نوجوان مسجد میں بیٹھ اور یہ کرام کے بعد کیا ہے کیسے ماحول میں اللہ نے سنبھالا دے دیا پھر ہم لوگ پناہ گئے تھے پورا بہت ساری جگہ بڑا ہوا ہے اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو بول رہا ہوں آج پہلے بھی منسٹر پہلے فون نہیں تھے ایک سے سات تاریخ تک ہم نہیں تھے پورا تھوڑا یہ پناہ ایک وہ مقبول مطابق ان سے لے جاتا ہے وہ سارا بڑا ہوا ہے دونوں چیزیں دیکھیں یہ بھی دیکھنا اور جنہوں نے محنت سے پوری کر دی ان کا نقصان بھی دیکھا ہوگا بہت دل ہوتا ہے بہت پہلے ہو جاتا کہہ رہے تھے کہ ابھی کہ جو ہماری جماعت سے نکلتی ہے وہ ہمارے نقصانی کے ساتھ ساتھ نکلتی ہے لیکن ان کے اندر کے انتظار ہوتا ہے وہ بچوں سے تبدیل ختم ہو گئی ان بچوں کو کسی نے سنبھالا نہیں کہنے لگے تینوں نے مکان غیر مسلم اور مسلم کے پھر وہ کہنے لگے کہ اس نے اپنی بیٹی کا ابھی اسی بندہ نے نکاح کیا ہے تو سدھارا ہے تمہاری چرچ میں کیا ہے مسلم کے ساتھ اسی بدلا جنہوں نے اس کی ماں کی جامع مسلم یہ تو کیونکہ جب ظاہر ہے اس لیے میں گیا ہوں جو سب کے سامنے تھا ورنہ کسی کے حرد ہونے کی کوئی کوشش نہیں لیکن چونکہ پورے ملک کی سدا پر سب نے دیکھا کہ کر رہا ہے رمضان میں ہے ابھی تو ذریعہ بنے تھے پورے ملک مسجد بن گئی پہلی مسجد رام کی آواز ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے وہ چیز بھی دیکھ لی اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ جامع نظری وہاں کے نوجوان مسجد میں ملے ہوئے اللہ پاک نے اس کے اندر تاثیر اور یہ جذبیت ہوتی ہے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لاتی ہے شیطان یہ نہیں پسند کرے گا کہ یہ چیز ہوتی رہے, آدمی اپنی ذات سے کچھ سنبھلتا رہے اور اس کے ذریعے سے اور سنبھل کے رہنے یہ پسند نہیں کرے گا. اس لیے ہم کو وہ کمزور ہونا چاہتا ہے, کسی نہ کسی چیز میں الجھا رہتا ہے گھریلو مسئلے. اچھا وہ مسئلے خالی ہمارے نہیں, دنیا میں بسنے والے ہر آدمی کے ساتھ مسئلہ ہے, لیکن بعضوں کے لیے وہ مسئلوں کو بڑا بنا دیتا ہے, بڑا بنا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ اللہ کے راستے پہ تھے تو منافقین انہیں مسئلوں کو بڑے بڑے بنا کر پیش کرتے ہیں, ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی تناوا, نہ کوئی جاتے تو ہم واپس جاتے ہیں. ایک پورا کارنا نکلا ہے وہ سب گھروں کو خالی جوڑ کر رکھے, لیکن انہوں نے بڑا مسئلہ بنا دیا, نہ کوئی تناوا, ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے. سب لوگوں کا نکلے تو بہت سخت گرمی تھی, انہوں نے کہا کہ گرمی بہت ہے, کئی لوگوں کو گرمی نہیں لگتی, لیکن انہوں نے ازر اس کا بنا دیا. پھر اللہ نے کہا ان سے کہو جن سے کیا ان سے زیادہ اثر تناؤ جانا ہاتھ وہ سبھی کو آتے ہیں, لیکن ان مسلموں میں اپنے آپ کو ہمت دے کر چلانا, ہمت لے کر چلانا. ورنہ ہم لوگ سب سے محلے میں چل کے پھر دیکھنا ایک آدمی ایسا بتا دیتا جو بغیر مسئلے کا ہو, وہ تبلیغ میں لگا ہو یا نہ لگا ہو گھوم کر دیکھے کوئی نظر نہیں آتا, کہیں کہ کوئی نمبر مسائل ہوتے ہیں. لیکن جس کی اللہ کو جتنی نظر ہوتی ہے اور اللہ کے وعدہ پر جتنا یقین ہوتا ہے اتنا وہ اپنے آپ کو چلا رہا ہے. ہمارے پاس آپ چاہیں کہ چیز کون سی, یا تو اپنی جان ہمارے اللہ کا جتنا جس کا یقین ہوتا ہے وہ اس یقین کے لیے پر اپنے آپ کو چلاتا ہے. آخرت میں جو چیزیں ملنے والی ہیں ان وعدوں کی بنیادوں پر آدمی اپنے آپ کو چلاتے ہیں. اللہ کا فضل ہے اللہ پاک نے ہمیں اس گھر کے لیے نوچے کیا. یہ جو قرآن کی مجلس ہوتی ہے نا, وہ آپ طرف کو کوئی بات نصیحت کرنے کے لیے اللہ پاک نے جتنی بڑی خیر کی دنیا میں منتخب کیا ہے وہ بڑی خیر ہے. ہم انسان اس دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں جھول پڑ جاتا ہے, کمزوریاں آ جاتی ہیں, اس مظاہروں کے ذریعے سے ہم اپنی اس کمزوریوں کو کسی طرح دور کریں, ہماری ذاتی کمزوریوں کو بھی دور کریں. کیوں؟ ہم میں سے ہر ایک سے اللہ پاک ہماری بنی ہوئی زندگی مانگے گا, اور ہم بنے گا نہیں تو اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے. ہاں, اور ہم پر محنت کر اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم جو محنت اور کر سکتے تھے وہ تم نے محنت کی کہ نہیں وہ پوچھیں گے. لیکن اور لوگ صحیح ہو گئے کہ نہیں ہو گئے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا, اور جہنم میں تو لے اور اس کا بھی نہیں پوچھے. فرما کر والا افسل اور اس کا بھی نہیں, کہ اگر کوئی لوگ بےدینی کی وجہ سے جہنم میں گئے تو اللہ اس کا ہم سے نہیں پوچھیں گے, اور کوئی بےدین کا ہے اس کا بھی اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے. لیکن ہم کیسے ہیں اللہ پوچھے گا. اس لیے جتنی ہماری دھیان رہے اس تبدیل کی مدد میں رکھنے کے بعد ہم اس لیول پر پہنچیں بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد روزانہ ہماری نجی زندگی میں ترقی ہونی چاہیے, ہماری اللہ کا یقین ہے, ہماری عبادت ہے, ہماری عبادت ہے اللہ کے نبی اسلام کو دے تو اللہ پاک خاتم النبیین ہے, اور احکامات کی تعلیم دے رہے ہیں آپ کا ایسا پڑھنا ایسا پڑھنا محنت میں ہے, اور اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جی اذا خلقت فانصب, اے نبی جی جب آپ فارغ ہو جائیں تو ہمارے سامنے گھڑ جائیے. نصب الرائے کہتے ہیں نیزے کو کھڑنا, کیسے کھڑے ہو گئے جیسے گھڑے ہوئے کیسا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی اسلام ایسے کھڑے ہوئے پاؤں مبارک کا حرام ہو رہا ہے, یہ جو کھڑا کھڑا ہوا ہے وہ تاج کر کھڑا ہوا ہے. پھر فرمایا کہ جب فارغ ہو گئے کیا کرو گے, پہلا رب کا فرما کہ اپنی نمازوں کو رغبت والی نہ ہو, کہ نماز کا اتنا رغبت یہ نبی کو فرمایا جاتا ہے. یہ ساری باتیں نبی کو کہی گئی, ہم کو تعلیم کے ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو کیسا بنائیں گے, ہمارا کیسا بچہ ہے ایسا. اس لیے ہماری اس کی نگرانی کو اپنی بات کر کے ہمیں بڑی کام میں لگے ہوئے ہیں, اس کے ذریعے سے یہ پاکستان زندگی اپنی بناتی ہے, پھر وہ زندگی میرے اندر وجود میں نہیں لکھنے ہیں اگر اس کی نگرانی کر. اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو پابند بنائے, ہر آدمی اپنے آپ کو پابند پابند بنانے کا کیا نفع ہوگا, جب پابند بنانے کا نفع یہ ہوگا جب یہ عمل ہماری زندگی میں آ جائیں گے تو اس اعمال پر اللہ کے جتنے باتیں ہیں وہ سب اللہ ہمارے ساتھ کرے گا. اگر وہ زندگی ہمارے لیے بنی ہے, وہ زندگی کی باتیں ہیں, تو باتوں سے اللہ کے کروانے پر میرے پاس صبر کی باتیں ہیں, صبر نہیں ہے تو صبر سے متعلق جو اللہ کی باتیں ہیں وہ ہو نہیں. میرے پاس تقوی کی باتیں ہیں, تقوی نہیں. میرے پاس توکل کی باتیں ہیں, توکل نہیں. شکر کی باتیں ہیں, شکر نہیں. اللہ نے خوبیوں کے اوپر جو وعدے رکھنے کے مجھے ملے ہیں, تو میری محنت یہ ہوگی چیزیں میرے اندر کیسے آتے ہیں. خوش خوشی والی نماز, اس کے جو وعدے ہیں وہ میری نماز کیسے رکھتے ہیں. یہ تو عبادات کا معاملہ تھا, معاشرت اور اخلاق دیا معاملہ اور معاشرت اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد اس کی مضبوطی فرق ہوتی ہے. کیونکہ ہم سب کے اوپر تبلیغ کا لیبل لگا ہوا ہے, ہم سب کو لوگ تبلیغ والوں سے پوچھتے ہیں. اگر ہم سے کوئی اچھائی امید نہیں آئی تو ہماری اچھائی وہ اللہ کی دین کی یہ معامل ملتے ہیں, اور اگر ہم سے کوئی برائی امید نہیں آئی تو وہ ہمارے لیے بھی نقصان ہے, دین کے کام کے لیے بھی آگاہ کرتے ہیں. تو ہم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے ہمارا دین بدنا ہو ہمارے معاملات میں, ہماری معاشرت میں. اگلے زمانے کے لوگوں کو وہ واقعات ملیں گے کہ انہوں نے دین بدنام نہ ہو اس کے لیے بڑی بڑی چیزیں برداشت کرتے ہیں, لیکن دین کو بدنام نہیں. اگر ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا, وہ کشتی میں سفر میں سفر کر رہے تھے, ایک آدمی نے دیکھا ان کے بیگ میں پیسے, تو دیکھا تو اس کی نیت خراب ہوئی. اس نے اعلان کیا کہ میرے پیسے چوری ہوگی, میرے پیسے چوری ہوگی. تو جو ملاح تھا کشتی چلانے والا, اس نے کہا کہ پھر کون دیر کو پیسے چوری کرے گا, تو سارے نیک لوگ بیٹھے ہیں کشتی میں, بزرگ کون دے رہے ہیں, نہ میں نے چوری ہوئی. جب اس نے بہت اصرار کے ساتھ بات کی تو بیگیں چیک کی, تو سب کی بیگیں چیک ہوئی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیگ بھی چیک ہوئی, لیکن اس میں سے کچھ ملا. جب کوئی چیز نہیں نکلی تو وہ شرمندہ ہو کر کونے میں بیٹھ گئے. پھر بعد میں جب ماحول ٹھنڈا ہو گیا تو چپکے سے امام صاحب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا, میں نے آپ کی بیگ میں پیسے بھیجے تھے کہاں گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سارے سر میں سمندر میں ڈال دیے, جیسے تم نے کہا میں دریا میں ڈالا. ایک جگہ پڑا 10,000 دیے ہم سے, اور ایک جگہ لکھا 60,000. اتنی بڑی, اس نے کہا اتنی بڑی رقم دریا میں ڈال دی. جی ہاں, میں کیوں ایسا کیا؟ کل لوگ مجھے بخاری کی نسبت سے جانتے ہیں, کہ بخاری شریف لکھی ہے. یہ بیگ میری بیگ میں سے پیسے نکال دیتا ہوں, پوچھنا نہیں آتا کہ کس کے ہیں, مجھ پر الزام لگتا. اور اس وقت میرا میں بدنام نہ ہوتا, میرا دین بدنام ہو جاتا. تو میں نے پیسوں کو چلتا کیا اور میرے دین کو بدنام ہونے سے میں نے بچا لیا. اب ہمیں صحت کے مسائل ہو گئے, اپنے بھائی بہنوں سے مسائل ہیں, پھر اس کے بعد محلے کے لوگوں سے مسائل ہوتے ہیں, رشتے داروں سے مسائل ہوتے ہیں. ایسے ماحول میں ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارا ماحول یہی ہوگا کہ جس طرح ہماری باتوں سے اللہ کے دل کو طاقت پہنچتی ہے, ہمارے عمل سے بھی اللہ کے دل کو طاقت پہنچے, ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین میں بدنامی ہو, ہمارے معاملات میں, ہماری معاشرت میں. کیونکہ ہم تو اپنا دین آخرت کے لیے بتا رہے ہیں اور آخرت میں بچہ کر لے کر جانا چاہتے ہیں. اگر بچہ ایک جانا پھر لے کر جائیں گے, بنانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ نے کہا کوئی چیلنج نہیں, اور کہنے لگا حضرت نے کہا مجھے بیچ کر مت آنا, مجھے بیچ کر مت آنا. تو اس نے کہا حضرت میں آپ کو کیسے بیچ دوں گا؟ آپ وہاں جا کر کہوں گے گھر میں چائے منگوائی, وہ چائے والا 2 روپے نہیں لے گا, آپ سے 2 روپے چھوڑ دے گا. تو پھر تو تم نے مجھے 2 روپے میں بیچ دیا. اب میرے دوست کا مان لو مثال کے طور پر کپڑوں کی دکان والا, وہ جانتا ہے کہ ہماری ملک کا ذمہ دار ہے, میرے دل میں نہیں پڑتا ہے کہ اسی دکان پر اس لیے جاؤں تاکہ ذرا بھاؤ وغیرہ سے رکھا کر دے, کیونکہ وہ مجھے جانتا ہے کہ ذمہ دار ہے. تو اب وہ بھاؤ کم کر کے 2-5 روپے کم کرے گا, تو میں نے اپنی پوری دینداری کو 2-5 روپے میں بیچ دی, پوری ہو گئی. اپنے دوست کے دکان پر اس لیے سے مطلب ایک 2-5 روپے بھاؤ کم کر دے, تو کیا ہماری ساری دینداری 5 روپے کے بھاؤ کے تھی؟ شیطان وہ سب کے نفس لگانا جانتا ہے کہ اس کو کیسے ظاہر کرنا ہے. اس کے لیے یہ چیزوں کو سننا یہ فضل صدقہ ہے نا, فضل صدقہ اس کے مختلف ادوار ہیں کہ شیطان کن کن راستوں سے آتا ہے. عجیب و غریب یہ تربیت کی کتاب ہے, لیکن اکثر ہماری ایک تعلیم ہوتی نہیں. جب آپ ہمیں بھی فضل صدقہ تم پڑھتے ہیں اور گھروں کی تعلیم میں بہت کم ہوتی ہے اور مسجد میں بھی نہیں, وہ انفرادی پڑھنے کی. ہم تو حضرت ہمارے گھر جب میں 50 بات کہا ہوگا کہ اس کو انفرادی پڑھنے, اپنے دل سے پوچھ تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے, اسی وقت اگر وہ پورے تو بچ گئے اور اس میں آگے بڑھ گئے تو پھنس گئے. تو ہم نے سارے کو اپنی نگرانی کرنی, یہ شیطان نہیں چاہے گا کہ ہم اس میں اچھے بنے پختہ ہوں, اس لیے اپنی ایمانیات میں اپنی عبادات میں اپنے معاملات اور اپنے معاشرہ مولانا جیسا کہ محفوظات میں حضرت نے فرمایا کہ اگر ہمارا کام چل پڑا تو اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلا لوگ جس چیز کو بنائیں گے وہ اپنی ایمانیت اور عبادت کو بنائیں گے, اس کے ذریعے سے اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے دین کو برباد کر دیں. آپ نے بہت سب جگہ پر کسی کو تبلیغ سے شکایت نہیں, لیکن میرے جیسے لوگوں کی حرکتوں سے شکایت, میرے جیسے کی حرکتوں سے, میرے معاملات سے, میرے معاشرے سے, میرے بول سے, میرے لہجے سے. مولانا اسلام اللہ کا ایک بیان ہے, اس میں حضرت نے فرمایا ہم ایسے بول بولنے کے عادی ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اب میرے ذہن میں ہو کہ آدمی کو کمانا کتنی بڑی بات ہے, تو میں ہزار بار بولتے ہوئے سوچوں گا کہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں گے کہ کیسے کیسے حرکتیں کرنے والا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوڑنے کی محنت کی. یہ وحشی دیکھو نا وحشی, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی سخت تکلیفیں دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کو غصہ کرا دیا, ناک کاٹ دیا, ناک کاٹ دیا, آنکھیں نکال دی اور غصہ کر دیا, شکل بدل دی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے بھی غصے دے کر کے اس کو بھی اپنا ہندا کو جس نے کلیجا چبایا ہے اس کو بھی لے رہا ہے. ابو جہل جس نے اتنی سخت تکلیفیں دی, اس کا بیٹا اکرما اس کو بھی ہمیں دے رہا ہے. اور جب وہ آئے تو کہا کہ دیکھو اکرما آ رہے ہیں, اس کے باپ کا تو برا بھلا نہ کہنا, اس کا دل رک جائے گا. یہ ہمارے انسانوں کے کمانے کی چیز ہے کہ بھائی میرے کھاتے میں بندہ گا, یہ صلاحیت والا بندہ میرے کھاتے میں آ جائے گا. یہ انسانوں کے کمانے تو یہ چیزیں سوچو گے نا, تو ہمارے ذریعے سے کوئی ٹوٹنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم لوگوں کو لوڑنے کے لیے بچھ جائیں, زمین پر بچھ جائیں. اللہ نے نبی سے فرمایا اپنے بازو بچھا دیا, محفوظ جنا کہ نبی جی اپنے بازو ان کے لیے بچھا دیجیے. حالانکہ زندگی میں ایسے ایسے واقعات بہت کے موقع پر کیا واقعہ رکھا ہے. اللہ کے نبی اسلام کی تمنا یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں لے کر کے لڑائی ہو, لیکن مدینہ منورہ کے چند جوانوں نے لڑائی تھی کہ ہم مدینہ کے باہر گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی منشا نہیں تھی, پھر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا کہ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے, اس میں حضور کے 46 شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ دل دکھا, بہت زیادہ انسان ہے جن کو کہ اللہ کا قرآن آیا ہے نبی جی یہ جن کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہے آپ ان سے دل نہیں دکھائیں گے آپ کیا کریں گے آپ ان کو معاف کر دو ستر بڑے بڑے آ رہے ہیں ایک آدمی مرتا ہے جس کے اوپر پیچھے چار عورتیں ہوتی ہیں ماں ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے بہن ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے چھوٹا سا مدینہ ہے اس پہ ستر جنازے اٹھاؤں گے تو کیا مطلب کیا حال بنا ہوگا مجھے اور آرام مچایا اللہ کے نبی علیہ السلام ہے ہمارے بزرگوں نے انہوں نے تفسیر لکھے اس میں انہوں نے لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ستر ہونے والے ہیں میرے چچا ہونے والے نہیں اللہ نے آسمان سے رشتے کے لیے اتارے کہ ہم نے تمہارے چچا کو شہیدوں کا سردار سید الشہداء ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھ لیا کتنا صدمہ ہوگا تو جن کے ذریعے سے صدمہ پہنچا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیجیے جن کے ذریعے سے صدمہ پہنچا ان کے لیے کیا بنا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد معاف مت کر دیجیے اتنا نہیں ان کے ذریعے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے نبی سے کہہ رہے ہیں نہیں نبی جی آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے بس اتنا اللہ کو اور آپ ان کو اکیلا مت چھوڑ دیجیے ان کے مشورے سے آپ کو یہ حالات پہنچے گا تو آئندہ ایسا نہ کریں گے ان سے مشورہ نہیں لیں گے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ جو ان کو اپنے مشورے میں شریک رکھے ان سے مشورہ نہیں چاہیے یہ بات سمجھا رہا ہے تو پھر اللہ نبی علیہ السلام ساری باتیں بھول بھلا کر ان سب کو جوڑتے جا رہے ہیں تو جوڑنے کے لیے اتنے بڑے بڑے صدموں کو بھول گئے اور جن کے سارا جو پلان عہد میں بتایا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خالد بن ولید تھے جنہوں کے پیچھے سے پہاڑی سے حملہ کرتے ہیں جب ہمارے نبی علیہ السلام مقام پر پہنچے ہم لے کے لیے تو ان کے بھائی سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تمہارے بھائی خالد کہاں تو وہ چلے گئے اللہ مطالعہ کیا تم یہاں گیا اللہ کے نبی نے کہا اتنا سمجھدار آدمی چلا گیا اگر وہ یہاں ہوتا تو ہم اس کو کوئی صف کے آگے پیچھے نہ قدر ان کے ذریعے سے اتنا بڑا حادثہ پتا جیت ہار میں بدل گئی جیت کس میں بدلی ہے ہار میں بدلی ہے مگر ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر خالد وہاں ہوتے تو ہم کو صف کے آگے رکھتے تو ان کے بھائی نے خط لکھا وہ بھائی کو کہاں بھاگ رہا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے بات کر مارا اچھا تو وہیں سے واپس لوٹ جاتا اپنے ساتھیوں کو جوڑو جی کی مری کی طرف ہم سب انسان ہیں ہم سب سے بھلے ہو گئے ہم سب غلطیوں سے بھرے ہوئے ہمارے آبا اور ہمارے اللہ نے پردے ڈالے ہر آدمی اپنا جائزہ لے گئے میں کیسے زندگی جی رہا ہوں اگر میرے اللہ نے میرے آبا پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو کیا مجھے کوئی اپنی مسجد کے منبر پر بیٹھنے دیتے اللہ نے ہم سے کسی کہاں پر ہر آدمی اپنی زندگی میں غور کر لے اپنی تنہائی میں غور کر لے اللہ نے ہمارے پاس ستاری کا معاملہ پہنچایا ہے تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ درگزر کا معاف کرنے کا یہ ہمارے اندر بازو ہے ایک آدمی محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے یہ ایک پر دس سال محنت ہوئی کوئی سطح پر پہنچا کسی پر پندرہ سال محنت ہوئی اب بھولو بھی اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ ملیں گے جن سے چوری کی بھی بھول ہوئی ہے اور بھی بھولے ہوئی ہے اللہ نے ان سے وہ غلطیاں کروائی تاکہ آگے کی آنے والی امت کو پتہ چلے کہ ہم کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے کیسے رہنا چاہیے تو اس سے ان کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو ہم انسانیت کے ہم سے ملے نہیں ہوگی تو ہمیں اچھے ساتھی ملنا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمہیں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کر کے تمہارا بازو مضبوط کر دیں گے سنکشپ ٹاؤ کا بھی آپ کہ ہم ایک بھائی تمہیں دیکھ کر تمہارے بازوؤں کو مضبوط کریں گے ہمارے مسجد میں کوئی نیا جوڑتا ہے تبلیغ میں وہاں پہ تو وہ نیا آتا ہے کتنا بھاؤ دیتے ہیں اس کو کتنا مکان مرتبہ دیتے ہیں ایک کوئی اسلام میں نہیں تھا اور اسلام میں داخل ہوا ہم پوری مسجد اس کو اٹھا لیتے ہیں اور یہ 50 سال سے اسلام میں ہے اس کو پیروں پہ روڑ دیں گے اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں کتنی شاید نے کام کیے ہیں اور ہمیں نہیں پتا اس کے اللہ کے نام کتنی عزت ہے لوگ ملنے میں لوگوں کو توڑتے ہیں ظاہری بزرگی سے کہ جو اس کی نظر میں بزرگ ہو گئے اس کو بھاؤ دے دیتے ہیں جو اس کی دنیا میں بزرگ ہے اس کو بھاؤ بھی دیتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کون کتنا اللہ کے نام کتنے تعلق والا ہے ہمارا چوہار نمبر ہے ایک رائے مسلم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کی عزت اس کے ڈر سے مسلمان ہونے کے کہتا ہے وہ ہوا میں مسلح بچھا اس لیے نہیں پانی میں اس نے مسلح بچھا اس کے لیے نہیں اس کی عزت کیوں کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے یہ نگاہ ہماری بننی چاہیے کہ کون سا مسلمان اللہ کے بعد کتنا قیمتی ہمیں نہیں کرتا, کون سا مسلمان اللہ کے بعد. ابھی اسی ہفتے میں ایک لڑکا نوجوان آنند تھا, وہ بیٹھے لگ پہنچا ہے کل پرسوں ہی, اور احمد کیا کرتے ہیں اور بڑا مسئلہ وہی مقام نہیں اس میں اللہ کو. اب اس کو کچھ ہو سکتا ہے کیا لگا ان کے دیکھتی ہوگی اس کی, لیکن ایک نوجوان اس کے پاس جینس پہنی ہوئی ہے, ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے, اور حضور کی مسجد میں اور اللہ کے نبی اسلام کی مسجد میں ریاض الجنہ میں حالت شجاع میں وہ مطلب ہو گئی کیا حال ہوگا اس کو. یہ ظاہر ہے اسلام اس کے پاس نہیں ہے, اللہ کو اس کی کون سی نیکی پسند آ گئی کہ حضور کی مسجد میں کسی کا مدینے میں انتقال ہونا کتنی بڑی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ میری ماں اللہ کے راستے میں آئے, پھر مجھے اللہ زندہ کرے, پھر پہلے بہت اللہ کے راستے میں, پھر زندہ ہوں, پھر مر, پھر فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے کی موت نہ ہوتی میں مدینے میں مجھے موت ہے, پھر وہ مدینے میں حضور کی مسجد میں آئے ہیں کیسے, پھر وہ حضور کی مسجد میں ریاض الجنہ میں آئے تو کیسے, پھر وہ نماز کی حالت میں آئے تو کیسے, اور نماز کی حالت میں سجدے میں آئے تو ظاہر حضور کی کوئی نہیں ہے. ہم لوگوں کو بزرگی کو تولتے ہیں, ہم کسی کی بزرگی نہ تولیں, اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمیں نہیں پتا, اس کا اللہ کے وہاں فی الحال ہم شکایت کر لوگ ایسے اللہ کے وہاں بہت قیمتی تھے, اور ابو لہب بولا چھٹا تھا ہمیں کبھی نہیں پتا. تو ہم کسی کی بزرگی سے کسی کی کوشش سے کسی کی سے لوگ دنیا تولتے ہیں, ہم تو ایمان والے کو بحثیت مسلمان ہونے کا کریں گے. ہم اپنے ساتھیوں میں یہ سب چیزیں ہوگی, لیکن اس کو ہمیں لے کر چلنا. ایک ساتھی بنتے بنتے بنتے بن جائے اور صلاحیتوں کی قدر کر, ہر ساتھیوں کی صلاحیت ملے گا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی صلاحیت تھی, حضور پچھلا سارا بھول گئے, اس کی صلاحیت سے نفع اٹھایا, اس کے لیے وہ بول بولے جس سے وہ آ کر جڑ جائیں. تو ہمارے زبانوں کے بول ایسے ہوں جس سے لوگ جڑ جائیں. حضرت صاحب نے یہ چیز کی, جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممکن بنے تو کسی معاملے میں حضرت علی کو ان سے اختلاف تھا, تو وہ بیعت لیں گے, سب بیعت ہو گئے, وہ نہیں تو روزہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر گئے اور خیریت پوچھے. ایک مرتبہ ان کے دل میں تو بات آ گئی اور کہنے لگے کہ آپ ایسا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا نہ, پھر جس پر عمر جمع ہوئی ہے اس پر آپ بھی جمع ہو سکتے, یہ خیال ہوگا جس پر ہم بات تو وہی نہیں دیکھ رہے, مگر جملہ کتنا خوبصورت بولے کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ کو اس پر جمع ہو جائے جس پر اللہ. ایک آدمی ہے اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی بات تو ان کو زمین دے دی, لکھ کر زمین دی, ٹھیک ہے آپ نے زمین دی, اس پر جو صحابہ موجود تھے سب نے سائن کر دیا تھا اس کا. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا کو بھی ذرا بھیکا کی ہوئی جانا یہ کاغذ, تو ہاں تمہارے پاس گئے انہوں نے دیکھا اور کاغذ پڑا وڑا کر پہن دیا, جاؤ بھاگو یہاں سے. پھر جب شروع کا سامان آتا آپ لوگوں کو اس طرح سے ہم لے کر چلتے تھے, ہم اسلام تم سے فاضل ہو گئے, ہمیں اس طرح سے تم کو یہ تمہارے ساتھ رویہ کرنے کی اب ہمیں محتاج بھی نہیں ہے, تو وہ ہم کو کے پاس گئے واپس اور کہنے لگے کہ انہوں نے خط پھاڑا دیا, یہ بتاؤ کیا میرا نوکری نہ ہو کہ عمر ہے, تو کہنے لگے کہ بڑے تو وہی ہیں ان کو بننا تھا لیکن انہوں نے بالکل مجھے بنا دیا, ورنہ تو اس لائق تھے پورا ہونے کا. تو جب ایسا کہا کہ ہمارے لیے تو اچھا ہم سب نے دستخط کر کے دیے تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا, اس کے بعد کیا شروع ہوا, ارے بولو اس کے بعد کیا شروع ہوا, تو انہوں نے کیا کیا کہ لگنے والی آپ کو مٹی ڈال دی, آگ لگنے میں دیر نہیں لگتی, کہاں آگ لگانے کا نہیں ہے, آپ مجھے بھی کر. تو اپنے ساتھیوں کو بنانا, سنبھالنا, تیار کرنا, اللہ کے نبی اسلام بتا دیتے ہیں جس کے موقع میں مجھے آ کر اپنے ساتھیوں کی آنا بیان کرو, میں اس دنیا سے اس سال میں جانا چاہتا ہوں, میرے دل میں اپنے ساتھی کی کوئی کھوڑ نہ ہو. ایک ایک ساتھی بنتے بنتے بنتے بنتا ہے اور سارے ہونے میں کوئی دیر بھی نہیں لگتی, تو اپنی مسجد کے ساتھیوں میں حملہ بنانا, اور اس کے لیے ہمارے تیوہار اچھا رکھنا. ساتھی جب ایسے تھوڑے بنتے ہیں, ہمارے نبی اسلام اپنے ساتھیوں سے ایسے دیوار رکھتے تھے کہ ہر ساتھی کا دل یہ کہنا تھا کہ حضور مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں, ہر آدمی کا ایسا دل کہنا تھا کہ مجھے میرے ساتھ اللہ کے نبی مجھے بہت چاہتے ہیں. بعض تو روایت کرتے ہیں مجھے میرے حبیب نے فرمایا, مجھے میرے خلیل نے فرمایا, مجھے میرے دوست نے فرمایا. آپ نے پڑھا نہیں پڑھا کتنی حضور دوستی دیتے ہیں ہم نے کہہ رہے ہیں یہ نہیں محمد رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں مجھے میرے دوست نے فرمایا مجھے میرے حبیب نے فرمایا مجھے میرے خلیل نے فرمایا کیسا وہ گھر کا بولتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آنے والا کو اس انداز سے لیتے تھے تو اپنی مسجدوں میں جو عملہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے ان کو اس انداز سے لیں. اچھا بغیر بولتے ہیں کون ہوگا چلو بتاؤ بغیر بول کر کون ہوگا وہ ہے بغیر ایپ کا کون ہوگا سب میں ایپ کرے ہوئے اس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کو لینا اچھے سے لینا اس کے بھی اپنے دیوک کو اچھے رکھنا زبان کے بول اچھے رکھنا ربڑی کے اچھے رکھنا نہ اللہ تعالیٰ دوائیوں پر جو دیتے ہیں وہ سمجھے کو نہیں دیتے. زبان کے بول اتنے میٹھے ہوں یہ زبان کا بول بھی ہے کہ دل کو جوڑتا بھی ہے یہ دل کو توڑتا بھی ہے دل کو جوڑنے والا بھی ہے توڑنے والا بھی ہو تو میں جوڑنے کا ذریعہ بن رہا ہوں یا توڑنے کا ذریعہ بن رہا ہوں اس کا جائزہ ہے. اور خاص کر استقبال کے زمانے کی بھیڑ زیادہ ہو رہی ہے مسجد میں استقبال ہو رہا ہے تو آپ کی ساتھیوں سے مستغنی ہو جائے اس زمانے کے بھلے کو زندگی میں رلا دیا. یہ مذاکرے اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی اس کی ہم سے نہیں ناقدری کرتے تو ہماری اپنی ذات کی بھی ہماری سستی دور ہو جانی چاہیے ہمارے ایمان کی محنت میں عمل ہمارے اچھے سے اچھے ہو گئے ہمارے معاملات صاف ستھرے ہو معاملات اس لیے صاف ستھرے کبھی نہیں کر رہے ہیں کہ میں تبلیغ والا ہوں میری وجہ سے یہ بھی ہے لیکن معاملات کی خرابی آدمی کو ذہن میں لے جاتی ہے معاملات کی خرابی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہتی ہیں اللہ کے راستے میں موت آئی تو لوگوں نے مبارکباد دی تو فرمایا اس کو تو گھر چپک رہے ہیں کیا ہوا کچھ مال تھا جو انہوں نے بغیر اجازت کے اپنے مسلمانوں میں استعمال کیا. معاملات کی خرابی تو آدمی کو لے لیتے اس لیے ہمارے اوپر کسی کا حق نکلے الگ بات ہے ہم ہمارے اوپر کسی کا ہمارے کسی کو نکلے الگ بات ہے کسی کا ہم کا کچھ نہیں نکلنا چاہیے. اللہ کے علیہ السلام سخت ناراض ہوتے تھے جب کسی کا جمع آتا تھا تو حضور پہلے پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ کسی کا قرضہ تو نہیں ہے کسی کے پیسے دے یہ کرنے پھیل گیا پھر فرماتے تھے اگر ایسا ہے تو میں اس کا قرضہ آتا ہوں پھر نماز پڑھتا ہوں اگر حضور کے پاس نہیں ہوتا تھا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے تھے ہے کوئی جو اس کا قرضہ ادا کرتا ہے کوئی ادا کرتا تھا تو حضور نماز پڑھتے تھے لیکن اس لیے حضور نماز بھی نہیں پڑھتے ہم کسی کے پیسے لے کر نہ بقدر کتاب پر ہم راضی ہونا ہم لوگوں کو دیکھ کر زندگی نہ گزارے اگر لوگوں کو زندگی دیکھ کر گزاریں گے نا تو ہم نے جتنی کمائی کی شکلیں ہیں وہ ناکافی ہو جاتی ہیں. ہماری دین کی دنیا سادگی ہے اور آپ کا ضلع کو خاص کر کے انگلینڈ والا ہے افریقہ والا ہے پاناما والا ہے کون سا والا ہے تو یہاں پہ چمک دمک کی ساری شکل زیادہ ہے اور ضلع میں مقام ہے جو بات کرتا ہے وہ بھر لے کے میں سر گیت کرتا ہی نہیں انگلینڈ ابھی کہیں پر بھی کرتا ہے آپ کے یہاں پہ سب لیول اونچا ہے زندگی کا لیول ذرا اونچا ہے تو آپ کو زیادہ سنبھالنا پڑے گا ہمارے وہاں تو وہ یہ ہے میں جو کل بولا ہمارے وہاں کیا ہے تمام میں افریقہ امریکہ کینیڈا ہے اور کیا ہے اس لیے آپ کا لیول ذرا اونچا ہے تو آپ رات کو اس میں اپنی زندگی کو اپنی سادگی رکھنا پڑے گا تاکہ ہم محفوظ ہو ہمارے نبی علیہ السلام کا جو دین بنا تھا معاشرہ بنا تھا مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تین چیزوں کا بنا تھا ایک ان کے معاشرے میں حیا تھی ایک ان کے معاشرے میں سادگی تھی اور ایک ان کے معاشرے میں پاکی تھی. باتیں کیا اتنی محنت تھی تینوں چیزیں ان کی پوری آنی چاہیے سادگی کے مقابلے میں فیشن آ جائے پاکی کے مقابلے میں ناپاکی آ جائے سوچ کی ناپاکی فکر کی ناپاکی جذبات کی ناپاکی اور سادگی کے مقابلے میں فیشن پاکی کے مقابلے میں ناپاکی حیا کے مقابلے میں بے حیا ہم لوگوں کو دیکھ کر نہ چلیں ہم ایسی زندگی بنائیں کہ لوگ اس زندگی کو دیکھ کر چلیں اس لیے اپنے معاملات کو ہم بقدر کتاب پر رکھتے ہیں اپنی زندگی کی ضروریات کو بقدر کتاب پر رکھتے ہیں اسی طرح اپنی معاشرت اپنا رہن سہن بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ والدین کے ساتھ محلے والے مسجد والے ہماری معاشرت پاکی صاحب ہونی چاہیے تو ہمارا دین محفوظ ہو جائے گا مولانا یہ فرمانا تھے کہ لوگ ایمان اور عبادت سے دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے دین کو برباد کرنا اس وقت وہ محنت میں لگنے کے بعد ایک تو اس کی اچھا رہا نہیں کہ اس میں کمی نہ آئے اس سے ہمیں بھی دفاع نہیں تھا اور ہمارے ذریعے سے اس مبارک محنت کو طاقت پہنچے گی مبارک کرنے کی محنت میں اس کو ہمارے ورنہ ہمارے ذریعے سے ہی دین بدلنا ہے، ہمارے معاملہ سے، ہمارے معاشرہ سے، ہم ایسی چیز نہ کریں. ہم سب کے ساتھ تبلیغ کا لیول لگا ہے، دین کی محنت کا لیول لگا ہے. اب میں نے کوئی غلط حرکت کی، یہ نہیں کہتے کہ احمد حسین نے یہ کیا، وہ تبلیغ والے نے یہ کیا. ہم اپنے دین کو بدلانا اور ہمارے یہاں پر لوگ تیار ہو اس کی فکر کریں. الحمد للہ جب ہم پہنچ چکا ہے اس کی قدر ہم کریں، بھولیں سب سے ہوگی ان کو لے کر چلیں. یہ آپ ہی کی محنت سے تیار ہوا تو کبھی ان میں سے ہو گیا تو اس کو نبھا لیں، اس کو لے کر چلیں، ان کی صلاحیتوں کی قدر کریں. ہمیں نہیں پتا اس کی صلاحیت سے آگے کتنا کام کرنے والا بننے کا، اس لیے ہم اپنے ساتھیوں کی قدر کریں اور روز نئے آنے والے اس کی محنت کریں. اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ نئے آنے کو اپنی محنت کا میدان ہم نہ چھوڑیں، کہ روزانہ کی ہمارے گھر گھنٹے کی محنت جم کرو. یہ روزانہ روزانہ کرو گے تو نئے نئے لوگوں میں مہینے کے دن دن ہمارے نہ چھوڑیں. جب ہمارا ہر مہینے تین تین دن ہم جائیں گے نا تو 15-20 آدمی میں لے کر گئے آئے، 15-20 یہ 15-20 تو کتنا مجبور میں یہ خیال رکھنا کہ لوگ سالانہ خروج ہمارا نہ چھوڑیں. یہ کیونکہ میں سال میں جب چلے میں جاؤں گا تو اپنے ساتھ 15-20 آدمی کو لے کر جاؤں گا، مجھے 40 دن ان کا ذہن بنانے کا موقع ملے گا، ان کی زندگیوں کو دینداری والی بنانے کا ہم کو موقع ملے گا. اور اللہ موقع دے ہم کو ایک سال میں چڑھنے لگا، اور اللہ ہمت ہر سال چڑھنے لگا، ہر سال چڑھنے لگا. ایک عملہ چھوڑ کر دنیا سے جائیں، کام کرنے والا اس پر فکر ماحول میں کام کرنے والا عملہ چھوڑ کر جائیں. مولانا مسئلہ نفع میں تھے کہ اس دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں، ہمیں اس دنیا سے انسانوں کو کما کر یاد ہے. ہم دیکھیں کہ یہ دنیا کی سب چیزیں ہمارے لیے غلط کی چیزیں ہیں، اور کس کو یاد رکھا آپ کے ساتھیوں میں کتنے چلے گئے، کیا کوئی ان کو اب یاد کرتا ہے؟ ابھی قریب دنوں میں آپ کے ساتھ ہی چلے گئے، کیا کوئی ان کو یاد کرتا ہے؟ لیکن ان کی کمائی کو ہے، ان کی حیات کو ہم نے اپنے میٹھے اپنے ہاتھ سے بھی یاد کر. اب وہ مجلسوں میں یاد بھی نہیں آتے جو چلے گئے، ہم بیٹھتے ہیں تو مجلسوں میں وہ یاد بھی نہیں آتے. اپنے ساتھی جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے وہ یاد نہیں آتے، تو جو نہیں رہتے تھے وہ نہیں آتے آئیں گے. لیکن ان کی کمائی وہ ہے جو وہ اپنے حساب سے اپنی زندگی میں کر کے گئے، ویسے ہماری کمائی وہ ہوگی جو ہم کر کے جائیں گے. ورنہ جس طرح ہم اپنے ساتھی کو بھول گئے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کو بھول گئے ہیں. لوگ ہمیں بھول گئے تو ابھی انہیں میرے کو موقع دیا، اپنی جان کا اللہ نے موقع نہیں پایا، اپنے مال کا اللہ نے موقع نہیں پایا، تو اس کے ذریعے سے میں اپنے ہاتھ سے انسانوں کو کما کر کھاؤں. اس کے لیے اللہ کہتے ہیں ہم سچ چاہنے چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب اس کے نفع کو ہم سوچیں گے کہ اگر میرا حصہ چار مل جائے تو مجھے کیا تاثر ملے گی، اور میرے ہاتھ سے کیا خیر وجود میں آئے گی. کہ میرے ہاتھ سے ایک عملہ تیار ہوگا، ایک عملہ کام کرنے والا زبردست تیار ہوگا. میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اپنے پیچھے کام کرنے والے چھوڑ دوں گا. اب رہی ذریعہ معاش، یہ دنیا دار الاسباب ہے. آپ کو ہزاروں روپئے سے ملیں گے کہ جن دن میں دو چار گھنٹے کام کرتے ہیں ان کا شیڈیول ہی ہے، دو چار گھنٹے سبزی والے ہول سیل والے صبح دو چار گھنٹے کام کرتے ہیں. یہ آپ کو دودھ والا صبح شام بھی کام کرتا ہے لیکن اللہ دن بھر کے اوپر روسے دیتا ہے، صبح دو تین گھنٹے فیریاں کرتا ہے. ایسے بہت سارے دھندے والے ملیں گے جن میں چند گھنٹے ان کے کام کرتے ہیں لیکن اللہ روسے دیتا ہے. ایسے جن مارکیٹ کے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو مہینے سال کے چند مہینے کام کرتے ہیں، سال کے چند مہینے لیکن اللہ پاک کو چند مہینوں میں ان کو سال بھر کر دیتے ہیں کہ جتنے مچھر ہیں بارش کے دنوں میں جاتے سمجھ میں. لیکن جو دن باقی ہوتے ہیں اس پہ اللہ ان کو سال بھر کے لوگ دیتے ہیں، تو پھر مچھروں کے جوڑ دوتے ہیں اور مچھروں کو زمانہ پر نکلتے ہیں. پہلے زمانے میں ٹرک ڈرائیور رکھتے تھے کہ بارش کے دنوں میں گاڑی کو محفوظ کر کے رکھتے ہوئے تھے کہ بھائی بارش کے دنوں میں روڈ ٹوٹ گئے ہیں، 8 مہینے گاڑی چلا کے 4 مہینے رکھیں گے. ہمارا پورا گجرات میں گاڑیاں والا تو گاڑیاں ٹرکیں رکھتے تھے، تو اللہ پاک 8 مہینے میں سب روزے دیتا تھا. روزے دینے والی صاحب اللہ کی ہے. ہمارے بدلے کریں رحمۃ اللہ علیہ کی بات کل مولانا اسماعیل صاحب گاڑی میں ہم کو سنا دیتے ہیں. بدلے کریں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ہیں کہ جب بندہ اس دنیا میں مشغول ہوتا ہے تو روزی کا نظام سب کا طے ہے، اتنی بھی نہیں ہے. کسی کے 2 کل پائی بلا کھولتے ہیں، کسی کا 3 کل، کسی کا 4 کل. اب وہ 4 بنا لگا ہے تو تقسیم ہو کر 4 بنا لوگوں سے آئے گا. اب ایک آدمی رات کے 10 بجے تک دکان پر بیٹھتا ہے تو پھر رات کے 10 بجے تک اس کی تقسیم روزی ہو جاتی ہے. ایک آدمی اثر میں بھر کر لیتا ہے اثر میں، تو پھر فرشتے جلدی جلدی گھر کو اس کے دکان پر بھیجتے ہیں جب تو سب بند کر کے چلا جائے گا. آپ لوگ افریقہ کے ملکوں میں گئے ہوں گے کہ جتنے آپ کے یہاں کے لوگ ہیں وہ 10 بجے دکان پر آتے ہیں اور زور کے حکم کرتے ہیں، کہ زور کے پاس تھوڑی دیر پاس بولتے ہیں پانچ بچے سجنا کا بان پورے افریقی ملک میں اور یہاں سے لوگ وہاں وہاں کے لگتے ہیں تین دن بول کر الگ طور سے دے اس دنیا میں ہمیں بہانے کے طور پر مشغول ہے حضرت فضل کریم صاحب نے کہا بہانے کے طور پر کیا میں نے جان اس دنیا میں کیسے مشغول ہوں گے بہانے کے پھر انہوں نے واقعہ کیا ایک بستی کا کیا وہاں کافی جی تھے اور سب سے بدل گلام بول تو ان سے کسی نے پوچھے کیوں ایسا کرتے ہو کہ اللہ نے اس دنیا میں دار دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اس لیے سبب کے درجے میں اثر سے دکان کھولتا ہوں اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ والا کو پتا تھا کہ اثر بھی کھل جائے نہیں لگا کر کھڑا ہوں کہ میرا جلدی نمبر لگ جائے میرا جلدی نمبر لگ جائے کیوں کہ اگر میرا نمبر نہیں لگا تو ممی کو بھی بند کر دیتے تو گھر کو کہیں گے کہ اللہ جو دو دن بھر کے روز دوسری دکان کو ملتی تھی اس کو اللہ بڑا سر سے مدد کیوں کہاں نہیں کہتا ہم اس کے غلام بنا نہیں رکھتے کہ ہم کو غلام بنا اللہ کے سارے خزانے کا رکھنے زمین سونا زمین میں چاندی زمین میں پیٹرول زمین میں سارے اور زمین کو کہا رکھا ہمارے گروپوں کے نیچے اس کو پیاروں کے نیچے رکھنے اس مٹی کو اوپر چڑھائی کو ہماری گوبر بنا دی سارے خزانے اللہ نے مٹی میں رکھے اور مٹی کو ہمارے گھر کے نیچے اب اس کو ہم اپنے اوپر سوار کریں گے تو وہ ہمارے جینے کی قبر بنا دیں گے کیا ہوا اگر آپ کو گورو لے کے کھا رہا ہے تو پوری زندگی پیسے جمع کیے پیسے جمع کیے جان کے لیے اور پھر جان ختم ہو گئی تو جان بچانے کے لیے پھر سارے پیسے لگائے آپ دنیا کی ساری مخلوق میں دیکھنا دو چیزیں آپ کو نہیں ملیں ایک ساری مخلوق صبح ہو جاتی ہے اور مغرب کے وقت ساری مخلوق اپنے گھونسلوں میں چلی جاتی ہے سارے مخلوق پر آپ سروے کرنا بھینس اپنے قلعے میں چلی جائے گی پرندہ اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں مغرب ہوتی ہے سارے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ایک ہی ہے مغرب میں سب آ جاتے ہیں بھینسیں بھی آ جاتی ہیں پکڑے بھی آ جاتے ہیں وہ دودھ گھوم چو کے وہ شام کے وقت مغرب کے وقت آ جاتی ہیں دیکھا ہم نے اور صبح سے اٹھ جائیں گے سوائے کتے ہی کتا صبح سے ہوتا وقت لگا رہے گا اس کی نسل میں لگے بڑھ کر ختم کر دی وہ صبح سے اٹھا رہے گا ایک تو یہ دیکھنا کہ صبح اٹھ جائیں گے اور مغرب میں سب اپنے گھونسلوں میں دوسرا مغرب کے بعد کوئی کھاتا نہ ملے گا تو جانا آپ کے کھیلے پر جانا ہو مغرب کے زمانے میں مغرب کا کھیلا پرندوں کو دینا بس وہ بیٹھ جائے جگال کریں گے بہن سے ہوتی ہے تو وہ مغرب کے بعد جگال کریں گے منہ کو چلائیں گے اور جتنا جگال کریں گے اتنا دودھ ملتا ہے وہ نیا بھی کھائیں گے تو مغرب کے بعد کھانا چھوڑ دیتے تو ان کو نہ ڈائٹ کیسے نہ پریشر ہے نہ گھٹنوں کے درد ہے نہ کمر کا درد ہے نہ چشمہ ہے نہ بڑھاپا کچھ بھی نہیں وہ سارا ہم ہی کو لگ گیا آپ دیکھو کتنے محلوں پر بھاری کرتا کمان کر نکلے گا کمر کے نتیجے میں وہ جھٹکا لگ گیا چٹنی لگ گئی کچھ بھی نہیں لگتا اس کو نہ چشمے ہیں نہ بلڈ پریشر ہے نہ شوگر ہے ہم نے سارا شیڈیول خراب کر دیا نظام خراب کر دیا تو ہم اپنے آپ کو سنبھالیں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں دنیا سے بڑا تھا کہ ہم بہادر کے کام پر آسے بنے رب اللہ اتنے سارے مخلوق اللہ کے لاتے ایک حدیث سے غصے میں فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں ہم تم کو ایسے روزے دیں جیسے پرندوں کو ہم دیتے ہیں صبح کو کے اٹھاتے ہیں شام کو کے سناتے ہیں ہم ایسے بچے کھلائیں جیسے جانور پر کھلاتے ہیں روز صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے گا وہ جانور بھوکے رہتے ہیں جو ہمارے قلعے پر بھوک جائے جو آزاد ہے وہ کوئی بھوکا رہتے ہیں ہمارے قلعے کے جانور تو بھوکے رہتے ہیں تو اس کو پورا کھانا نہیں ملا ہم لوگ ایک زو میں گئے تھے ایک جنگل تو ہم نے دیکھا شیر دبلا ہو گیا جو دبلا ہو گیا یہ آزاد تھا اب اس کو بغیچے والے نے اس کو قید کر لیا ہے اب اس کو کی اتر بھی کھانا نہیں دیتا تو وہ دبلا ہوتا جا رہا اور جنگل گئے تھے موٹے موٹے والے یہ ہمارے قلعے کے تو جانور بھوکے ہو جاتے ہیں اور جانور تو کہتے ہیں اللہ پر روزے دیتا ہے کیسے تمہارا من کرنا کن یا تلاشیوں کو کتنا دے تو کیا بول رہا ہمارا آپ نہیں دیکھا اس اللہ پر بھروسہ کرو یہ پڑھنا ہے اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو کیسے بھروسہ ایسا تو سب کیا پڑا چھ تھا تین چیزوں سے ڈالا تھا اس میں ایک فقیری سے بھی بول رہا تھا شیطان یا ان لوگوں کو لکھا تھا کہ تم غریب بول رہے ہو شیطان غریبی سے اور لوگ غریبی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ نے سے بھی نہیں ڈرتے اللہ کہنے کا حرام نہ کرو تو اللہ نے ایک باکس نہیں چھوڑا, لیکن اور کوئی چیز آ جائے گی تو پھر وہ اسے اس کو چھوڑ دے. غریبی سے گھوٹا اور اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ مغفرت فضل, اللہ نے مغفرت کا اور دنیا کے اصول ان بنیادوں پر اپنے آپ کو چلانا ہے. جب اس کی بنیادوں پر ہم چلیں گے تو اللہ ہمارے کفیل ہو جائے گا. ہم دیکھیں حکومتوں کے لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ معاملے صاف کرنا ہوتا ہے, اس کو ہفتے میں بڑھ گئی باہر اٹھاتا ہے اتنا, مطلب کوئی آدمی عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. ایسا کام کرنے والا حکومت سے جڑ جاتا ہے تو پل اٹھا کر چلتا ہے, پر جو کچھ بات کہتے ہیں تو پوری حکومت اس کی امیج مل گئی. کیوں؟ ہمارا آنا. تو وہ گندا اٹھانے والا اپنے جس سے جڑا ہوا اس پر بھروسہ کرتا ہے. ہم زمین و آسمان کے بنانے والے اللہ پر بھروسہ نہ کریں, سبھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم کو شیطان نہ ڈرائے نہ ڈرائے. اس لیے حسن اللہ اتنے چرچا کرنے ہیں اور اپنے ساتھ جماعت بنا کر اور جماعت بنا کر ہم کریں گے نا تو ہمارے یہاں کو حملہ دیا گیا, اور جس دن ہم دنیا سے جائیں گے نا تو معاملہ کھڑا ہو جائے گا. وہ دنیا میں کام کریں گے, ہم تو دنیا سے چلیں گے. ابھی ہم اسی برات کو ہفتہ وار اجتماع میں دسترخوان پر کھانے کر رہے تھے تو ہماری جماعت تین دن دیہاتوں میں جا کر آئی, تو مجھے دسترخوان پر سنا رہے تھے کہ وہ دیہات والے کہہ رہے تھے کہ ہمارا وہاں ایک حج صاحب سے انتقال ہو گیا, حجت رحمان تھے ہمارے پاس انتقال ہو گیا, چون مرتبہ چار میں چون تو کہتے تھے یہاں ہم پیدا 1966 میں کب آئے تھے بولو, کہ ہم ان کی برکت سے اس پر آئے 1966 میں. وہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہاں پیدل سفر کیا تھا تو ہم اس کی برکت سے مسجد سے وجود گئے, مسجد یہ جو مسجد بنی وہ انہوں نے تیار کیا تھا. اب وہ بڑے بڑے تو چلے گئے ہیں لیکن یہ دیہات میں یہاں پہ جنہوں نے ہمارے نام ہے, اللہ کرے ہمارے بھی بے حد طریقے سے اچھا دینے لگے اور ہم اس دن دنیا سے جس دن جائیں اس دن ہمارے ہاتھ سے ایک عمدہ کی کیا. اس کے لیے خروج کے زمانے میں اہتمام سے ہمارا خروج ہو, خیال کے زمانے میں اہتمام سے اپنے محلے کی محنت کون سا ہمارا ہمارا کبھی بھی بند نہیں. اور اللہ موقع دے صبح میں محلوں میں چلو پھر اور گھروں میں بیٹھ کر ماحول بناؤ, بات کرنے کا رواج ڈالو. جس گھر میں بھی میں ان سے کہوں ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھو گھروں کی فکریں بدل گئی, ہم اپنی فکریں گھروں میں لے کر نہیں گئے, وہ گھروں کی فکریں ہی بدل گئی. اس لیے روزہ اپنی فکریں لے کر ہر گھر میں جانا ہے تاکہ اس کو اس گھر والوں کی فکریں ہماری جو فکریں وہ بن جائے اور جو غلط فکریں اس میں گھسی ہے وہ غلط فکریں گھروں سے نکلے. اور اپنے مہینے کے تین دن ہمارے ہاتھ آنا, ان شاء اللہ ایک چھوٹی سی زندگی ہے. اب کتنے بچے ہمیں نہیں پتا لیکن ان شاء اللہ اس سے ہمارے کچھ کمائی ہو جائے گی. ان شاء اللہ قرآن کی سوچتی ہے ہم اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم جس سطح پر ہیں جو ہماری زندگی ہوئی ہے اس مجلسوں کے ذریعے سے ہمارے اس کمزوریوں کو ہم لوگ کریں اور اللہ ہم کو ہم توفیق دی ہے, اس توفیق کی ہم سے کہیں ناقدری نہ ہو جائے اور یہ توفیق ہم سے سل نہ. آپ دیکھو آپ کے سلے میں کتنے وقت لگائے ہوئے چار چڑھنے والے چلنے والے مگر سب تبلیغ میں نہیں ہیں. کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو لگایا تھا, مطلب پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ صرف جڑ بھی نہیں. وہ جو غریب لگے ہوئے ہیں سارے سمجھنے کے کم لگے ہوئے ہیں, اللہ نے لگایا رکھا ہے اور جو آگے پیچھے ہوئے ہوئے ہیں سارے سمجھنے کا کیا ہو گئے. اس کو اللہ کے طرف سے ہوتا ہے تو کہیں ہمبر ہے سنا ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. اس کے لیے اللہ کی اس واقعے کی خوب کرا کرو گے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ نیت کرو آج سے ہمارے کرکٹ میں چھٹیں گے ہمارا نیت کرتا ہے اور گھروں میں بیٹھ کر بات کر بیٹھ کر بات کر گھروں میں بیٹھ کر اس کا ماحول اور صبح میں کیا اور مہینے کے تین دن کسی حل میں کرو نیت کر کے رہو بابا نیت کرتا ہے اور جماعت بنا کرتا ہے اور اپنے عملے کی قدر صلاحیت کی قدر ساتھیوں کو جوڑ دو ساتھیوں کو ٹوٹ دینا نیت کر کے ویسے اللہ کے کرتے ہر سال چار سکتے جاؤ گے ان شاء اللہ اور جماعت بنا کرتے ہمارا اللہ ہے وہ نہیں بولو اسی کے بنیاد پر چلیں گے. سب نیت کرتے ہو شہر کا نیت کرتا ہے اچھا اچھا چلے جائیں گے ذرا کھڑے پر اللہ کو اپنے ہر سال ہم چاہ چلے جائیں گے اور ان شاء اللہ جمع کر کے رہیں گے ماشاء اللہ. اور جس کا اللہ کو جتنا یقین ہوگا اتنا بڑا ہوگا سب, جس کا جتنا اللہ کو یقین اتنا کھڑا ہونا آسان. اگر میں کھڑا نہیں ہو رہا ہوں یہ میرے یقین کا کمزوری مجھے کھڑا نہیں ہو. جس کا اللہ پر جتنا وشواس اتنا فیصلہ کرنا آسان. اللہ پر وشواس کی کمزوری اللہ پر بھائی پہ جائیں گے بھائی پہ جائیں گے ذائقہ ہو جائے ذائقہ اللہ کے ذائقہ ہے. جتنا اللہ پر وشواس ہوگا اتنے فیصلے کرو گے. اللہ پر یقین کی کمزوری آدمی کو فیصلے نہیں کرتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ بھی واہ واہ بھی واہ ماشاء اللہ واہ بھی واہ. آپ حضرت اللہ کی دین کی تقاضے کی قدر کی اللہ آپ کی قدر کرنا اور اللہ آپ کی دنیا کی اچھی نظر دے اور اللہ آپ کی حضرت کی اچھی نظر دے اور اللہ آپ کی قیامت تک کی سلوک خیر اور بھلائی کا ارادہ. آپ نے اللہ کی دین کا اکرام کیا اللہ آپ کا اکرام. اب ایسا کرو پوچھے گا اور ہلکے وائز بیٹھے اور کون کون سے مہینے میں بنائے گا اس کی ترتیب دے. روزانہ کی بھی بناؤ ماہ کی بھی بناؤ اور